زحمت میکنی که منتصر خود زحمت آنده صاحب و خود دو مثل چه فکر میبوده چه اگه زحمت دهی چه دری اولا زمین هم کنه که هم خوب دو مره چندان مغز نشته خواه تصمیم چه رسه؟ ملا محمدات ملا محمدات ده کم زیاد سیمی که هستی؟ چوغا چوغا ده کم زیاد سیمی هستی؟ چوغا صاحب ولسوالی خان‌آباد خان‌آباد ده سوکرانی؟ انشاءالله چه قریب اتیاو تمیستان رسیده لیده سوغا ده کندوز نه آقلی؟ کندوز نه سی شنبه ورز می حرکت کرده و خواه او نن دو شنبه ده کنه؟ یک شنبه نه دو شنبه بید همون داورا سیدی؟ نه پرون بل ورز را آقلی و ما خواه او آقا ده نن گوم ورزی سای گوم ورز چه آقلی؟ او را آقلی گوم ورز خاصه تا سیده کندوز پا واقعاتو که وید؟ چه بجنون کندوز خارونی و او سایب بعد شغای که اوما خواه او که سپیخ شوال تا که زحمت نگیم تا که زحمت نه سایب بیز زحمت ده پیخ خدا غش واشی سایب مجاهدینو پری حمله وکا و مجاهدینو تول وکا ولا مقصد دا پرچمیانی چه تسلیم کلو چه ونی ولو چه و تختی دل و تختی دل اتو رزی اللس رزی دی مجاهد و پلاس و کندوز بیرتا چه دوی پریوار که آقا پاکی و میدان آوائی آقا پریوار کرا دوی تا چه منگا تسلیمی گو منگا سلام مسلاد بکو دوی قوه و غختلا زیادی شورویان را آلو نور قوه چه لکابل و غختلا بیرتا زان کلک بیرتا زان کلک و مجاهد و بیا زد و خور گو نکه پا دی صورت سر چه دلتا تبایی دی مسلمانان رو دیر زیاد که گی دا سنگ مجیدین و دا کم پلان پواست آمانه سنگ مجیدین سنگ دا اونیم تا سنگ دقیق بارک مانگو مانو بارک کم تنظیمون و صوبو بکی دا سب جمعواری سر شوی دی طول خواه و جمعواری سر پس مخشی یاد اکرا چه امیر محمد خان کماندان او نور و کماندانان و خلق سر آفو کل او دا کندوز خان دیو دا پاره پلان و تاره مجیدین سو وقت دا خارونی و او ورز دوم رو مونگ تا اغنش نسای بچه او ورز مانگا اغا بوچه نا مطلب سو وجیوی ساخل سو وقت با ورز دا سای با یو اشپا و یو ورز خود جنگی دل دری ورزی چلو ورزی مقصد یو جای نیول و یو جای مقصد تختی دل ها ها ها دا خو یو ورز و نیم ورز باندی اغنش سای کم دیه که دری ورزی چلو ورزی اغا و دوی کوشش وار خواته خواه تاسی که خبر است مخی دنچه بجدین کندوز خارونی سیدی زنگ روسان واتلی بود؟ او رسان واتلی بود خواه بیا پس تا چه راقل بودشتا ادا او رسان واتلی پس لگو رسان چه واتل پس لغیزنی خواه سوخ رسان بهتر کندوز را لگ اجان؟ سوخ بهتر راقل او رسان چه دوی چه داشت خارونی بود لس ورزی بعد او رسان بیرده لگه دا رسان او خبره دا اعتراب کرده چه دوی تایرو دا اخوا دا مدنه و دا خبره دوی نسی خواه اینا دا وانسان خواهر دوی را لگلی بیوانده بمبار کهو مجیدین و پداغاو بانده مرکزون بانده تاسی دا پس خبره سرگو بانده دیدیم تا دا کسیو که سنگ بمبار صورتونی و سنگ بمبار بمبار سای با خبر بسرگو میولی ده قندوز شاو خواه آتا ها که ده دی قندوز خان‌آباد به بندر بانده دل تا بمباری وکلا سوال است نفر مرشو نرو خزی او دی منگ خبر قریه که کلی که اصطاوی لیوا کنه بسیر چه ناز بود اویلوی خوستاوا کنه امسایا بکیو آتا سای بمباری وکلا پیزه نفر آتا شهیدان شو پاقا که دا اختاش که دی قماندان امیر کورت کوری نزدی و یو امانالله نمیده یو ملا عتیق دقو که رو باندی سای بمباری و کلا دوی پا اغا که و جبه که و پا جهت که و او یو کور که یو مقصد پلاری پاتی ده یو جلی پاتی ده دا تباشو او کابلیو که قریه دی کابلی باندی مشهور دی حال تا یو او بکو چوال است یو رزال تا صاحب بمباری وکړه ات مړ شو په جنگل باشی قریه د جنگل باشی کې بمباری وکړه څلور نفر مجاهد شهیدان شو او کوم یولس نفر یو کورنه یولس نفر شهیدان شو بل کورنه دریه که چلور که پینزه خدای می غرنه با در پاته در وقت خانابات خوشد؟ در خانابات خوشد در صبح خوشد؟ در صاحبه پا جنگل باشی که دیورزی وشو نه مطلب می داده سو رزی به کی گیسی؟ شل رزی، لس رزی، پینزه رزی سی؟ در شهرویان چه رغنه؟ وقت میدان هوایی تا کجوستا پس لقد این لس رزی به البته شوی چه مجاید و نیوره و چه راز یکی دوی شروع وکړه تیاری نلیدل کېده تر شوروی لخوا تیاری راتلې قد تم نلیدل کېده درې څلور تیاری وښتلې کنه نو دا دغه څه به چې یو ناڅاپ ژالو باندې واچو زیاتی په حوالار نلیدل کېده صاحب هو شپه د کندوز په ښار دی تاسو دې سي واقعتونه نلیدل چې شهیدان شي او سیو خپل په څومره بار په وخت کې تاسو نه وایي بار په وخت کې صاحب دا خپل په سترګو اته جنگ کې زنوما چې ول زلزانه و ما دروغ کیږي صاحب لکه دا بمباری پس جنگ وشو چې دا شورویان راغله بندر دی خانابه چې د قندوز نه خانابه ته موټر راځي دلته بمباری وکړه سوال راځي خپل شو په داسې چلن کې بس په صورت عموم باندې څومره مجاهدین او څومره د کلي کور خلک شهیدان شوي دي دا د کندوز په واقعاتو کې که نه په صورت عموم تره معلومات دي صاحب ته خو خلکو ګوپته ده نفر ډېر شوي دي مړه شوي دي واړه وزاړه همدغه څومره وي صاحب خل تقریبا یاره تقریبا خدای مې غاړه بندې چې هغه ډېر چې وایي هغه هیڅ هغه یو نیم زر نفر دا یک یو نیزو کسان که اسمه اولیسی کسانی اچھا اولیسی کسان با پاکی اسم رایی اولیسی؟ یاو حقا کنجوز خو یو خار و صاحب سی دیر آباد خار و مقصد اول کابل و دویم کنجوز و کنجوز و چه دقا سی وقت چه زلار ما دی خدای شان دی خواراته دو زلی دری زلی دی خواراته لما لارم یه پیدا نکره کندوز تا چه راو لما بند بنی آدم زد پکی آنو طول تختی دیگی بیر تا دوی دا پرچمیانو چه بونی و بیا آقاو که چه هر سوک چه رازی رازی دی وز امنیت دی بیا خلق پیدا شو زیم دی چه دی خواراته لما مخلوق چنگاو چه تا دکانونه بیر تا جوره ول مرمی لگه دلی و سوی و دکانونه هیچ چه نو پاکی خواه دو بمباری سور از دوام بکنه، سور از بیده بمباری؟ بمباری سای یو خدای می غاره نبنده یه چیزی چه حال تا اوما دا اتو رزی او رزی دا بمباری، یه چه حال تا اوما دا بمباری سای او دا بیم سیزده بیم سیزده میسه مالو دا میشته کلو باری مجیدی مثل خر اونیو مجاهدین و خار خدای همت ورکه یواری حمله وکه وینی و خدای پر غالب کړه بشکا مطلب د نظامی تاکتیک د لارې نه څنګه تاکتیکونه په کار واچول دوی سره یوځای شول جرګه وکړه سره که نامه سي بیل بیل ځانګړي ځانګړي ډول باندې نه صاحب دا خو جمعواری سره غشوه یو قماندان نه دی کړی چې یو تنظیم کړی خو ټولو دا برخه اخیستی دیکی مجیدین یو والی انتخاب کرده او آقا والی تشور والی مخ که مغا کرده ای آقا نخو نیم خبر لیکن اوست ده پتر چه ده آقا شو خانابات به مشران رو بانده تقاضا وکره حکومت نفرو چه تاس رای شهی یو ولسوال زن تا پا خانابات تعین کهی او آقا ده قندوز منگ تا پریده تاس پیگه خانابات بیا دلته مجاهد او خوخه وا یو سړی ته عین کړی و چې عاقب صالح ولسوال د پاره دیغه خوخي ورکړه یا عاقب صالح چې وکیل دی خان آباد مو او تر اوسه پورې ناس نه و دغه شینه خبرې او قومندان یې ټاکل لای وو او رئیس بلدیا او مقصد دوی دا ټاکلی وو لا ولسوال ناس نه و دغه شی کله چې مجاهدینو ښار ونیو دوی خو په خپلو منځو کې سره اختلافات نه نه نه نه صاحب په دې ورځو کې هېڅ اختلافات نه وو په دې ورځو کې خدای ورته هدایت کړی وو نو بس دوی په اتفاق وو کومو تنظیمونو سره په دې عملیاتو کې برخه لرله کومو تنظیمونو تنظیم خو اوس هغوی ټول پس شادي ټول د کلو مومنو ری خواته یو مومن دی بل نه نه مونږ دا دغه نه کوو نه خو مثال مې ویلی دا فعالیت د خان آباد کې خان آباد د قومندان امیر حامد ونیو نه څوک زخمي شو نه څوک مړه شو نه چوره چپاو شو نه وسو قومندان امیر او امیر محمد امیر محمد دا کوم تنظیم دی دا اتحاد دی دا اتحاد قاری زلمیگی قاری رحمت الله قاری رحمت الله پالید وکاو دیر خب پالید وکاو مقصد طول وکاو خو خیر وو اسقا کم تنظیم دی کاری رحمت الله والا اکر دوم لا تمالا خواه خواه تیگ دا لیکن پالیت خب پالیت بکو اوز قاری رحمت الله نیمایی قاری رحمت الله پلاس که ده نیمایی قمدان امیر محمد پا خان آباد خان آباد امیر پا کندوز خبری که بکنه او ناس خب خان آباد بانه کندوز اوز خار بانه خبری اوز کندوز خار خو چه ونی ول مجا یعنی خان آباد و کندوز پر وقت بانه ازار شد مخی دسی اولا نه نه خان آباد مخی نیمه خان سو خان آباد نیمه لیوه دری ورځی مخکې ته کندوز ځخار نه او ښه دری ورځی چې یا څنګه ورځی مخکې ښه دا صحیح او ښه کندوز کې ټول تنظیمو غیرت وکړو غیر د خان آباد نه غیر د کندوز ځخار نه د کندوز په ولایت کې نور برخو کې د حکومت قوا وشته دي حکومت قوا نشته میدان تیار نه او کندوز کې شته اوس نه نه اخو پیغام چې کندوز ښار مجیدین نیولې دی او دیوانه موږ تاسو ټول پیو چې خار به تاسو پاتونې و کندوز مثلا مې دا چې اوس خان آباد ولسوالي آزاد ده د سنور ولسوالي هم شته چې آزاد دي مجید په لاس کې او هغه د تعلقان تعلقان خار تعلقان او تعلقان او ولای ده نه هغه خپل ولای ته کان خپل ولای ته چې وي امام صاحب دې چې چار دره کې ها امام صاحب آزاد دي نه چار دره ولسوالي چې په وجه کومندان امیر محمد چې لاړ په پاتې نیولو بیا یې ونیو نو ښه ده چې ښه ده چې مجاهدین راغله او ولایت آزاد شو مجاهدین کېناستل مجاهدین څه وکړل مجاهد خو هلته پیدار وه نیولی و چې دا قوه راغی ویل که چېرته مونږ دلته اوس هغه شو تلفات ډېر کېږي تلفات زیاتي مجاهدینو سکوت وکړ په قوه چې راغی زیاتي سکوت وکړ بیا جنګ مونږ چېرې دی کړی په کندوز کې دغسې ده بعضې جای کندوز کې هم مثلا مجاهدو په لاس ده لیکن اکثریت په دغه جنګ کې ښار ته توان رسېدلی دی ښار ته توان رسېدلی ډېر رسېدلی ډېر توان څومره ښار به ستا په نظر باندې خراب شوی سلوک به څومره خراب شوی حساب نه شلسه ډېر ډېر توان رسېدلی شوي دي دوکانونه چې مرمۍ لګېدلي دي شوي دي پا دا چا په مرمۍ ولګېدي دا خلک مجاهدین سوځولي دي دا چټي خبره ده مجاهد چېرته راکه اوسه دا حکومت دی اوس تا کندوز خونه نمی دهید تا خو لیدر ای برای کندوز خود لیدر ای کنم خلاج دی کندوز دا چو مر خاتو خواه مرمی اغا نه دا میدان آوائی نه مرمی راتلی راتلی بس دا خی طرف ده یو دکان نده پاتی دا چپ طرف ده پاتی بو پاتی دا طول میدان آوائی نه مرمی دی اغا راتلی پرسمو فرمایله په هغه جګړه کې دا پسلون ته څنګه تا خو په ها صحیح ده چې مجاهد وبم لګیدلې ممکن لري دغه وخت کې د پسلون وخت وکړه دغه وخت کې لکه مچ مونږ مده د اندوانو د خټکو واخو د سیا سره ته تاوان رسېدلې جګړه اصلاتو ته تاوان نه دی رسېدلې مازن خار ته تاوان رسېدلې خار دا څه ویل کیږي چې مجاهدونو د پاتې نه وروسته بازي د دوکانونو چور کړی دي دا رښتیا ده دوکانونه چور شوي دي مجاهدو نه دي چور کړی دوکانونه مجاهد څه کوي چې هغه غنیمت لږ وو هغه چې هغه مغه پرچم ګرځېدل هم ګټه وو هم نه بدي وو مجاهدو ته مجاهد غنیمت لږ وو ا ته یو کال اور کړی وو بودی جو اور کړی وو حکومت د کندز خار خلک څه فکر کوي عجب د کندز د خار خلک په دې وخت باندې څه فکر کوي دوی د چانه خپدي مجیدین نه خپدي خوشاله دي دوی خو ورشاته چې تمام راشي دلای دی نفس دی نفس ظالم دی نفس ظالم دی نفس تقاضا کوي چې د مجاهد او چې حمله نو وکړي ولې به ماته تمام راشي دلای او وای دا سوي چې څنګه خلاف مې ونوېلې دا سوي چې خلک مجیدنه خفدي دا شیان هو وته دا سوي ملکی چې خلک مجیدنه خفدي دا څنګه شیان نه مجاهدونه صاحب خفا هغه تو خفدي چې یو تاوان ورته راځي دې دې زړې هغه نه کوي کله ټول موږ دا ته خوشحالي او چې بیخي اختر ښه ته څنګه په خورته لاله ها څنګه په خورته لاله زه څه په اورته خو اوس اوس می دغه کول می دلته ها لکه زه تل یو ما اوس راغلم اوس می دا غره دا می تاسې ته راغلم اخر کې سوال غواړي سپایم لري مهرباني کوي ما څه شي وي څه ما خبرې کوي شوې کی ته پندوس خلکو ته مجیدین ته ماجرین ته نو مهرباني وکړه پرېشته خو ملای علم د دینی بعض هدایت لري بعض څه لري مهرباني وکړه جو موسی پندوس خلکو غونډه غدې چې پالید وکړو بلار دی خدای په شریعت برابر برابر پالید وکړو حکومت لپاره حق کوم زره چې رسیدلې دا ته خدای له طرفه مقرر او غوړه رسیدلې دا چې موږ سره خبرې وکړو خو دا عجیب درکې مهرباني مننه کوو نه ودان مهرباني تشکر